Czy ty widzisz to, co się dzieje za twym oknem? Obok ciebie, u sąsiada, to jak Polska pada na twarz przed tobą i płacze. Tylko proszę nie mów mi znowu, że jest inaczej niż ja mówię, że to moja chora wyobraźnia, wymysł rapera i czysta fantazja. Bo ty wiesz, co ja mówię, ale mówisz coś zupełnie innego. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego tak jest, że takie same oczy widzą dwie różne rzeczy, takie same uszy słyszą dwa różne słowa. Język wielu ludzi mówi coś zupełnie innego niż w tym czasie myśli głowa. Powiedz mi, jak długo jeszcze będziesz mówił głośno nie, myśląc tak. Powiedz, jak długo jeszcze będziesz mówił, że to fałsz, wiedząc bardzo dobrze, że to prawda. Powiedz, jak długo jeszcze. Ale to zaszło, że do tego doszło. Zaiste dalej to zaszło. Jak długo jeszcze będziesz patrzył w drugą stronę, kiedy ktoś obok ciebie depcze ludzką twarz, kiedy ktoś wyciąga dłoń, byś mu pomógł, a ty w zamian wyciągasz do niego swoją broń. Ile jeszcze czasu musi minąć, byś powiedział głośno to, co myślisz tak naprawdę, a nie fałsz. Powiedz, ile dzieci musi zginąć, byś zrozumiał, że to nie od filmów czy muzyki, lecz od ciebie zależy, jakim człowiekiem jest twoje dziecko. Więc poświęcaj mu trochę więcej czasu niż swojej pogoni za pieniędzmi. To zaszło, że do tego doszło. Zaiste dalej to zaszło, że do tego doszło. Dalej to zaszło, że do tego doszło. Zaiste dalej to zaszło, że do tego doszło. Daleko zaszło, że do tego doszło. Wokół chaos, morderstwa, same przestępstwa i fałsz. Ludzie mordują się nawzajem dla pieniędzy. To nie przejaw filmów, to jest przejaw nędzy narodu, pogoni za pieniądzem i chwałą. Miłość do bliźniego gdzieś się zapodziała. Na białe mówią czarne, na czarne sam wiesz. Często z wierzchu anioł kryje w sobie wesz. Też brak tolerancji, brak zrozumienia. Życie ludzkie w horror zmienia się. Gdzie spojrzysz, widać śmierć. Szerzy się cierpienie, wciąż narasta gniew i przemoc. Powiedz, jak długo jeszcze będziesz głuchy? Jak długo ślepy, jak długo jeszcze niemy? Powiedz, co takiego musi stać się jeszcze? Powiedz, jak długo jeszcze?